उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। ढोल नगाड़े और दुंदुभी बजने लगी। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी आई है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैताल ने पूछा, राजन बताओ उस मंत्री के मरने में क्या कारण है, क्या रहस्य है? राजा विक्रमने ने कहा, मंत्री सत्य प्रकाश राजा का मित्र और प्रजा का परम हितेशी था। उसके ही समुद्योग से राजा को श्रेष्ठ मधुवती नाम की विद्याधर कन्या रानी के रूप में प्राप्त हुई। और किंतु मधुवती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्य प्रकाश ने देखा कि राजा मधुवती को पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राज्य एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे हैं। दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। और यह देखकर उसने समझ लिया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी बन जाता है तब राज्य का नाश अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरी मंत्रणाएं भी व्यर्थ सिद्ध होगी, अतः राज्य के विनाश को मैं अपनी आंखों से ना देख सकूं, इसलिए पहले ही मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूं। वैताल यही समझकर मंत्री सत्य प्रकाश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हरि स्वामी की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की प्रतिव्रता पत्नी थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना करी। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो देवताओं के अंश से समन्भूत था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवता के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देवांगना मानुषी रूप में रूपलावश्यका की नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने प्रसाद में आनंद पूर्वक शैया पर शयन कर रही थी। उस समय सुकल नाम का एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निंद्रा में निमग्न उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरि स्वामी उठा तब अपनी पत्नी को ना देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके ना मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का परित्याग कर एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया और भिक्षावृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सन्यासी हो गया। एक दिन वह सन्यासी राजा हरि स्वामी भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहां से स्नान करने चला आया। खीर का पात्र उसने वट वृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने लगा। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। जब सन्यासी हरि स्वामी स्नान से आकर खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगा और उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गया और उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन इनमें ब्रह्महत्या का पाप किसको लगेगा, यह मुझे बताओ। राजा ने कहा, विषधर नाग ने अज्ञानवश स्वभावत उस पायस को विषमय कर दिया, अतः ब्रह्महत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूंकि सन्यासी बुभुक्षित था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था, ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्य देता तभी ब्रह्म हत्या उसे लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी। चूंकि अपने किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्मांतरीय कर्मवश काल की प्रेरणा से स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई, इसमें किसी का दोष नहीं। पायस का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। जीवन दान का आदृश्य, जीमूत वाहन और शंखचूड की कथा। रुद्र किंकर वैताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, कान्यकुब्ज कन्नौज में दानशील सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रह से प्राप्त द्रव्य का दान कर देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गा का व्रत आया, उसे दान में कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका। अतः वह बहुत चिंतित हो गया, सोचने लगा, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजा में कन्याओं को निमंत्रित किया, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। वह इसी चिंता में निमग्न हो रहा था कि देवी की कृपा से उसे अनायास 5 मुद्राएं प्राप्त हो गई और उसी से उसने व्रत संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से मरकर उसने देव स्वरूप को प्राप्त किया। फलत वह विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था तथा वहां वह भक्ति पूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से उसे सभी कलाओं में कुशल जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वह जीमूत वाहन मध्य देश का सूरसेन नामक राजा था। किसी समय वह राजा सूरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्पालव्रत नामक वन में आया। वहां चैत्र शुक्ला नवमी को उसने विधिवत राम जन्म का श्री राम नवमी उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि की कुटी में रात्रि जागरण भी किया। राममयी गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह सूरसेन राजा ही जीमूत केतु के पुत्र रूप में जीमूत वाहन नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जीमूत वाहन ने भी कल्प वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। एक वर्ष के भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्ष ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर जीमूत वाहन ने कहा, महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन धान्य संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के समान ना हो गया हो। अनंतर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मलयाचल पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मलयध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जीमूत वाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राज कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जीमूत वाहन को जागृत हुई तथा इसके लिए उसने प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मलयध्वज ने जीमूत वाहन से उसका विवाह कर दिया। राजा मलयध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई जीमूत वाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहां उसने नर नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुण आया। उस समय शंखचूड नाग की माता जहां जीमूत वाहन था वहां विलाप कर रही थी।